فمن اضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الاعلى ويسوق تدير گمراه دها غچا نچاغا معارضه را ولي پمند دي قول د الله تعالى كي وله المثل الاعلى او دي الله د پار صفاتون دي اوچت وبين قوله او پمند دي قول د الله تعالى كي ليس كمثله شيء نشتا پشان دا اللہ حس شے سورت شورا یعنی دا دی دوالو یا تنو پا میس کے اغوی معارضہ را یعنی دا دی خو یو بل سرا تکراو دے دا دی سڑینے ویلا لوی گم رہا بل سوکتے چی یو تربتا و لہو المثل الاعلی دا یادتے بل تربتا لیسا کمیس دی شیعون اللہ پا خفلوی دا ماڑی روچس سی پتنے دی بل پا لہوی لیسا کمیس دی شیعون و استدل بقولی او دے دلیل نصیب دے قول بانے چھے لیسا کمثلہ شیئن دا اللہ مثل نشتا سمت لب علا نفی صفات پا نفی صفات بانے چھے دا اللہ دا پاردہ صفتون نشتا راکم چھے تاسو آئے ویعنی عن تمام الآیتی وی دے بلکل رن دے یعنی زان رن کرے دے دا پورا آیات نا لکا چھے تا آیات ہوئے نو بیا خو پورا آیات ہو آیا گا نا نو پورا آیات خو بیا دا سر چھے وہو السمیع البصیر یو پلا اللہ وی لیسا کمثلہ شیئن نشتر دا اللہ پشانت شی او بل طرف توی و هو السمیع البصیر او دیر زان دا پار دا دلیل وی وی دا دلالت اللہ سپتون نشتر. السلام علیکم.